goes into this room and then into what we call the Whopper computer. Whopper, what is that? It's a war operation plan response. God aften og velkommen til de gnavende filmnørders 18. podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavende filmnørder, bestående af Niels the Big Mac Hansen. God aften. God aften, og Christopher the Royal with Cheese Appelgaard. Halløj i potbarn. Halløj, halløj, og sidst men ikke mindst, Geert the Whopper Sørensen. God aften. God aften. Er I friske? Ja. Jebber. Jebber. Nu skal vi jo snakke om noget så fantastisk som uddateret computerfilm. Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Niels, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad vi snakker om? Jo, vi skal snakke om War Games, en action thriller fra 1983. Det handler om David, der er en computerglad teenager, som er ret god til at hacke og spille spil. Han beslutter sig for at hacke et spilfirma for at komme til at spille deres nyeste spil, som endnu ikke er udkommet. Problemet er bare, at han kommer til at hacke en militær server og kommer meget, meget tæt på at starte 3. verdenskrig. Ja, det lyder sgu da meget godt. Ja. På nær, han er ikke så meget hacker, som bare ringer op til en computer og så siger... Jamen, det er fordi, I har to forskellige forståelser af at hacke. Ja, det er rigtigt. Men det var jo et hemmeligt nummer, som ikke var listet nogen steder. Ja, det er jo helt fantastisk. Og det var faktisk måden at hacke på dengang, en af måderne. Ja, jo, det er det jo stadigvæk i dag. Altså, du fisher efter et kodeord og sådan noget, ja. men det er jo ikke sådan... det er jo ikke swordfish hacking. Og det skulle være realistisk, eller hvad? Nej, men det er sjovt. Men hvad hedder instruktøren John Badham, han har jo faktisk sagt til ham, der skrev manuskriptet, at de sagde, at de var lidt bekymrede over, hvor realistisk det var, den måde de hackede på, og hvor meget de skulle vise. Og så siger han så ham med manuskriptforfatterne, it's not authentic. Og så siger han så John Badham, nej, but it's not boring. Der står ellers, at Lawrence Lasker, ham der har skrevet manuskriptet, at han havde været i kontakt med op til flere teknisk dygtige folk, da han har skrevet manuskriptet. Ja. Så det siger jo meget. Jo, altså, det er jo også noget at virkelig spørge, ikke kun en, men flere. Ja. Så har man taget det meget seriøst. Ja. Jamen, var der nogen af jer, der har set filmen? Jeg er nok ikke lige omkring, da den kom ud, så gammel er I ikke, men mens I var yngre. Ja, jeg har set den, da jeg var yngre. Kan du huske noget om, hvad du synes dengang? Jeg synes, den var... jeg synes faktisk det samme som om den dengang, som jeg gør i dag. Jeg synes, den er meget spændende. Ja. Og jeg er så heller ikke nogen store... jeg er ikke programmør eller nogen, så jeg kan ikke selv se alle fejlene, men jeg synes, den fungerer som det, den skal. Altså, den skal underholde. Og det er jo det, at de ville lave en underholdende film. Ja. Altså jeg kan også huske, at jeg har set den som yngre, og jeg har altid syntes, den virkede lidt dateret. Altså, det der med, at man havde de der 8-tommer disketter. Ja. Flop. Det var godt nok, det var fandme en stor diskette. Jeg tænkte på, om han skulle have sådan en ekstra vogn til at køre den ind, den der... Ja. Altså, der. Altså lige meget, hvordan du vender og drejer den, altså, kom der 64'eren, kom i hvad? 83 eller sådan noget. Nogenlunde på samme tid som den her film. Og den brugte sgu da i det mindste de små disketter. Ja. Altså, faktisk, den PC, de bruger der i, den der IMSI 8080. Det var en af de første hjemmecomputere. Jamen, det firma, så vidt jeg lige har kunne finde ud af, så var de allerede gået konkurs dengang. Altså, de var lukket 4 år før. Jamen, det går hurtigt. Det var faktisk lidt sjovt, fordi 64'erne kom ud i starten af 80'erne, så jeg tror også, at den var ude, da de lavede den film her. Ja. Ja, og det er jo lidt det, ikke? Altså, der har du noget, der i farver og det ene og det andet. Men altså selvfølgelig stadigvæk meget tekstbaseret. Men det her virkede bare sindssygt dateret. Altså. Det er rigtig nok, altså selv Commodore 64'eren havde jo næsten bedre grafik end end de computer, der havde her. Det sjove er jo, at de brugte jo en Apple II inden i Whopper-computeren. Hvorfor de så ikke havde brugt sådan en? Ja, der sad der en og programmerede alle de der lys, og hvad der skulle stå på den skærm der. Nej, lysen blev faktisk styret af en HP. Nå, okay. Et eller andet større. Det Apple II'en gjorde, var at stå for den countdown, der var der på med, at der var 28 timer tilbage inden. Ja, ja. Det var sådan cirka det, den lavede. Mm. Og så sad der en mand og trykkede på nogle knapper ind i den der store boks der. Og svedt træn. Ja, det må have været super godt. Nå, der er ikke nogen af jer andre, der kan huske, hvad I synes om den fra dengang. Jamen, altså, jeg har ikke set den før, faktisk. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det lykkes at undgå det, men jeg har ikke set den før. Nej. Jeg kan huske, jeg så den dengang, jeg ved, jeg har set den dengang, jeg var mindre, men jeg kan absolut intet huske fra den andet end en Matthew Broderick's karakter. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete, men... Jeg kunne huske Ally Sheedy. Ja, jeg husker hende som mindre irriterende end den her gang. Det ved ikke, om jeg var den eneste. Ja, det gik ret lang tid, inden jeg fik lyst til at... Vi har set nogle film med nogen, der var mere irriterende end her. Hun er bare meget frisk, vil jeg så sige. Altså. Det er godt, at det var det, og jeg ikke lige var i det friske humør. Men hun er jo en rigtig sportstøs, der falder for en computernørd. Altså, ja. Det er jo enhver programmørs våde drøm, det der, Morten. Ja, det er jo... Ja. Ja, og så kører hun på knap. Det er rigtigt, fordi det er det, der sker også i Swordfish. Det viser bare, hvor realistiske de er. Ja. Og så alligevel, fordi hvis man ser, hvordan andre nørder bliver portrætteret i filmen, altså man bliver lidt stødt, synes jeg, som... Nå, du mener, de der to ham den kraftige? Ja. Det ved jeg ikke, det... Ja. Der var Broderick jo en meget atypisk nørd. Men dem, der skrev First Take til manuskriptet, de har fundet ud af, at der var kommet sådan en ny kultur med unge, smarte, intellektuelle på universiteterne. Dem, som startede hackerkulturen. Så der var et eller andet i gang der med, at det at være nørd, det ikke nødvendigvis betød, at man var kikset. Jeg ved ikke rigtig, hvordan den her film så ligger. Så hvornår var Revenge of the Nerds noget, den du er fra? Fordi de prøvede meget at give det lidt modsat billede. Jo, men de har jo stadigvæk de der to gutter, han render ind og snakker med. Det er jo nogle totalt freaks. Ja, men ham Eddie Deason, ham med brillerne der, han har jo aldrig spillet andet end freak. Altså. Nej. Men det er godt nok, altså, han er jo sådan, som jeg siger, altså, han er nærmest sådan en hipster-nørd. Broderick. Altså, han er nærmest sådan en, der vil være smart i dag. Ja. Han er jo ikke usmart. Overhovedet ikke. Nej, han bliver vel, altså det bliver jo lagt op til, at han er den, også i timen, at han er både, når de er i skole, altså han er både nørden, men også den, der kan være smart i skolen og ligge op til pigerne. Og det ville måske også være lidt dumt, dengang jeg lavede en film, hvor for eksempel en af de to andre, de der er med i filmen, af de to andre nørder, der har været hovedrunde. Det skulle jo være en af publikum kunne identificere sig med. Ja, selvfølgelig. Det er også derfor, han ikke... Og Broderick, han er jo virkelig en, man kan... Altså... Han er sympatisk. Det bliver også derfor, han kan jo ikke være alt for nørdet, som du siger. Altså, så fremmedgør han jo også nogen. Det er du helt ret i. Jo, de nu laver en film om nogen så fremmede dengang, som hacking og computerserver, hvad de altså nu havde med i filmen, altså så skal de jo have nogen med, at de publikum kan se sig selv som. Ja, og det var vel en af de første store film omkring hacking. Jeg kan ikke huske nogen før den, hvorfor. Sneakers, den er vel... Den er meget, meget senere. Den er 10 år senere. Den er start 90'erne. Hold da fast. Ja, den er noget ældre. Ja. Men det er jo samme med skriftforfatter, der lavede den også. Den er jo meget god. Der var Hackers før Sneakers et eller andet sted. Ja, den kom... Var det ikke nogenlunde samtidig med Sneakers? De har jo altid haft noget i Hollywood med, at de selv lavede nogle filmer, der var næsten ens, altså. Jeg tror også, eller den lige et par år efter. Den første Hackers. Eller er med en? Ja, altså. To. Nej, der er vel, ja. Der er i hvert fald tre. Antitrust, det er vel treeren, sådan indirekte, er det ikke? Ah, Antitrust er ikke noget med Hackers at gøre. Det er Bill Gage. Der er en af udgivelserne af Antitrust, der hedder Hackers et eller andet. Okay. er ret sikker på. Ah, det har... 95 er den første Hackers fra. Jeg ved sgu, der var lavet en. Jamen, jeg tror kun, det er den ene, hvor... hvor Jolie og... Hvad er nu, han hedder? Philippe? Jeg kan slet ikke huske... jeg har kun set den første Hackers. Jeg ved slet ikke, der var lavet flere. Antitrust, det er jo mere sådan en... hvad her det? En slet skjult... Microsoft Bill Gates-film, altså. Ja. Det var, vi hader Microsoft for hårdt. Ja, fordi det er sådan et ondt korporat, eller ja, consortium. Men altså, jeg kan godt sige, på IMDb, der står den som Hackers 3 Antitrust. Ja. Men det er en bootleg-titel. Ja. Så det er ikke nok en officiel titel. Hackers 2. Det er måske lidt ligesom Django dengang i 60'erne, med at de skulle have Django alle westerns, spaghetti westerns. Ja. Ja. Hackers 2 er den film, der hedder Takedown. Den går under navnet... Hackers 2 nogle steder, men det kan også være, det sådan en eller anden bootleg. Jeg tror ikke, det er så officielt i hvert fald, at det skulle være en 2 og en 3 af de to der. Er andre hackerfilm, så er der jo faktisk også Die Hard 4, der er faktisk også en hackerfilm. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Men jeg ved ikke rigtigt, der er ikke sådan rigtig lavet så mange gode hackerfilm. Altså, GoldenEye, der hacker de også i jo. Ja. Altså, jeg kunne godt lide jamen, både Hackers og Antitrust og Takedown, for den sags skyld, Sneakers. Fordi... nok mere de seneste, fordi de gør lidt mere brug af det tech, de har med deri. Men der er også mænd, der hader kvinder. Ja, Social Network. Ja, Swordfish. Swordfish tror jeg bare, vi vælger at glemme. Det er den bedste Halle Berry-film nogensinde. Yes. Ja. Fordi hun er topløs. Ja. Ja. Det siger bare ikke så meget, desværre. Nej, men, er topløs men, Halle Berry bare, eller topløs Swordfish? Uden grund. Ja, det er det. Hun ligger bare. Hun kunne lige så godt have en t-shirt på. Det er fuldstændig... Nej. Nej, du tager ikke. Du solbader ikke med t-shirt på, vel, Christoffer? Ah, nej, men det er sådan, den der scene, den er bare puttet ind. Det er så tydeligt, den er bare puttet ind for at lokke nogle publikum i biografen. Ja. Ja, og det virkede, skal jeg lige hilse at sige. Altså også The Matrix. Det er jo så også ret right. Hacker. Han er jo også hacker Neo i den. I starten, ja. Ja. Det er rigtigt nok, der er hackeren faktisk en helt. Det er rigtigt nok, han er en superhelt. Han er vel ikke en hacker som sådan. Han arbejder bare et... Jo, han laver de der... han er i hvert fald ved, han udveksler nogle disketter. Ja, det gør han. Ja, og så kan man jo... Den måde, han bryder systemet på, er vel en eller anden måde at hacke det på en måde, jo, et eller andet sted. Hvis det hele er et computersystem, så... Jo, men som karakter, altså... Det er han jo ikke til at starte med som sådan. Jo, han arbejder også i computerfirma, og så laver han det der ved siden af, det der med, hvor han laver de der disks. De der, det er sådan nogle minidisk, faktisk. Ja, det er det. Der er også The Net med Sandra Bullock. Ja, med Bullock, ja. Det er og også, hun er også hacker i den, jo. Der er faktisk også Strange Days. Ja. Den har jeg faktisk aldrig set. Jamen, det er jo ikke rigtigt, ja. Det er ikke rigtigt en hackerfilm. Nej, det er sådan lidt mere men det er en fed film. Ja, så er der jo sådan noget som Lawnmower Man. Ja, okay. Ja, og så er der Johnny Mnemonic. Nå ja, ja, men den der fantastiske måde at hacke på, det er også med i, hvad hedder den, Disclosure. Den Michael Crichton-film, Michael Douglas. Ja, den Michael Douglas. Det var dengang, det var der i 90'erne, man troede, at alt internetkommunikation i fremtiden, det ville foregå i virtual reality-rum. Ja. Men så fandt de ud af, at folk, de gad ikke de der kæmpe, kæmpe store hjelme på, og ja, det kom bare aldrig op. Det så da deres skide smart ud. Ja. Men okay, man kan sige, at Google prøver lidt det samme nu med deres Google Glasses. Det er jo sådan lidt modificeret. Det er bare en... Olympus har også lanceret deres i dag. Okay. Men hvorfor? Fordi man kan. Det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Man kan mange ting. Det er jo en modificeret virtual reality. I stedet for, at vi kommer til virtual reality, så kommer virtual reality til os, og så får vi det der augmented reality. Ja. Ja, ja. Nå, nej, men jeg kan godt lide de hackerfilm, som, altså, hvor man kan se, at der er nogen, der har, altså, der har været nogen, der ved noget omkring computeret med indover. Og det er der bestemt ikke mange, man kan. For eksempel i Social Network, hvor man kan se, altså det er rigtig kode, han sidder og skriver, eller der bliver skrevet på skærmen. Sådan noget kan jeg godt lide. Det varmer mit hjerte. Så. Men jeg kan ikke lige huske, hvordan mange af de andre, de er på det område. Jo, i Mænd, der havde kvinder, der er de også, det kan jeg være. Det er nok mere tydeligt i bøgerne, at han rent faktisk har undersøgt lidt om det, fordi der går det lidt mere i dybden med hendes hacking. Så. Ja, det var der faktisk ikke meget af i den amerikanske udgave. Nej, stort set ikke. Og det var sådan noget, jeg synes var sjovt ved bogen. Det var, at den var meget teknisk inspireret. Samtidig med, at den var meget voldelig. Nå, det var noget helt andet. Det var Wargames. Wargames, ja. Det var det, vi kom fra. Back to the 80's. Back to the 80's. Den var instrueret af John Badham, som vi har snakket om, som jo har lavet super mange gode film. Han har jo lavet Blue Thunder, han har lavet Saturday Night Fever, han har lavet Stakeout. Nick of Time med Johnny Depp, den er for os ret god. Og Stakeout 2. Har han lavet 2'eren også? Ja. Another Stakeout. Og Dracula med Frank Langella også. Det er jo også en, det er også en teknologifilm. Hvad for en? Nummer 5 lever. Åh ja, men den er virkelig 80'er. Med Steve Guttenberg. Ja. Ja, og der er det sjovt, du snakker det der om, hvor realistisk den er, fordi man kan sige, at nummer 5 lever er måske ikke lige... Jamen, hey! Der slår et lyn ned i den, ikke? Ja, og er det Short Circuit, er det den, der hedder nummer 5 lever? Ja. Okay, der var Alicidi også med i. Mm. Det, ja. Og Steve Guttenberg, som Gert sagde, ham skal vi ikke glemme. Altså, han er glemt i dag, men... Han er glemt i dag er en god fantastisk grund. Fantastisk skuespiller. Eller var han? Ja. Var han bare heldig? Er nogen af jer, der har set Politiskolen for nyligt? Jeg har set den, ja. Holder den stadigvæk? Ja, det synes jeg. Jeg men, tør simpelthen ikke... Toren og treeren gør også til en vis grej, men så... Nej. Hvad så med nieren? Hvad kørte de op til med 7'eren i Moskva? Var det ikke 6'eren? Nej, det var 7'eren. De lavede 7 film. Nå, okay. Så er der sådan en genindspilning på vej, der har været de sidste 10 år. Ui. Hold da kæft, mand. Uha. Nå, jamen... Men vi skal lige have med, at John Badham var jo ikke den første instruktør på Wargames. Det var Martin Brest, som blev fyret, fordi han lavede den alt for mørk. Filmen. Og så fik de så John Badham, han var også kendt for at lave sådan nogle ret gode underholdningsfilm. Ja, fordi Blue Thunder er jo slet ikke mørk. Nej, ikke ret meget. Men er den ikke efter den her også egentlig? Jo, det tror jeg. Ja. Men også Martin Brest, han gik så videre til at lave Beverly Hills Cop, og som tjent kassen dengang. Altså, så de har nok sparket sig en lille smule. Spørgsmålet er, om... Jeg ved ikke, hvad for en, der tjent mest. Nej. Åh. Nej, det ved jeg ikke. Den her stod til at tjene, eller tjente små 80 millioner dollar. Ja, Beverly Hills Cop er i hvert fald også tjent ret godt. Men ja. nu vi snakker om hvad hedder den, Police Academy. Jeg kommer også til at tænke på, musikken. Var jeg den eneste, der sådan tænkte flere steder, at det lyder sådan lidt ligesom Politiskolen? To sekunder. Nej. Det var du ikke den eneste, der gjorde. Nej, det er lige det, jeg gjorde. Det er helt vildt. Altså, og jeg synes, det var så mærkeligt, fordi jeg synes da ikke, det passede ind sådan i... Vi har lige haft den der ret intense start med det der James Bond... det der James Bond-sted, hvor de der to, de kommer ind, og så ser man det her... den her proces, hvordan hele den her proces, hvordan den går, hvordan vi ikke rigtig ved, om det er en øvelse, eller om vi er i gang, og slutter med, at han sidder og sveder, og ham der John Spencer fra West Wing, han bliver truet med en pistol, og så... Ja. Og så Michael Madsen. Ja. Som bare ligner en lille dreng på det der. Det er meget sjovt, fordi lige præcis i den der startscene, ser man det komme ind i det her rum. De kommer ud fra snevejr, trækker af nogle store jakker og siger, huha, et vejr udenfor. Så ikke ret lang tid efter, så ser man... så bliver Matthew Broderick og Lissidi taget med ind til NORAD, hvor de har det her sted i høj solskin. Men der er jo ingen, der ved, hvor lang tid efter det foregår, eller det der, altså. Og du ved heller ikke, de holder jo møde med... de er henne, Morten. Nej, det er rent nok, de kunne have den der silo et andet sted, men de holder jo det der møde lige efter, fordi at... Jo, men de siger jo også, at de har 3.000 missiler spredt ud over hele verden. Så det kunne faktisk være Alaska Department. Ja, for eksempel. Ja, det kan godt være. Men det er jo, altså det er faktisk en meget fed start, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, de gjorde godt, og det synes jeg faktisk en af de ting, filmen gør godt, det der med sådan at lægge små clues ud, og så bliver de brugt. Altså for eksempel der i starten, så ser man, de kommer ind, og de står og snakker stille og roligt, og så får de udleveret en pistol hver med nogle kugler, og man tænker sådan, hvad fanden skal de bruge en pistol til ind i den der bunker? Ja. Og det finder man så ud af senere, og på samme måde er der senere, hvor Matthew Broderick, han er blevet fanget i det der rum der, så kan man se sådan, jamen, så åbner han skuffen op, og så kigger han, og der bliver sådan lige stille bygget op til, at han skal sådan komme ud på en eller anden måde. Man ved det ikke helt, og så alligevel så kommer han ud med den der saks, og så den der, hvor han optager de der telefonlyde på. Ja. Og så spiller den igen for den der sensor, og så kan han komme ud. Det er sådan total, det er ligesom ham der, MacGyver, lige præcis, ja. Total. Men det er jo faktisk meget fedt, fordi i gamle dage, der kunne du optage faktisk lyde, og så afspille den fra din telefon, så ringte dem op. Ja, ja, det gjorde de i USA, der var der en bestemt form for hacking, hvor de kunne ringe gratis. Nemlig. Gæt, hvem der startede med det. Eller var nogen af dem, Steve Jobs og Steve Wozniak, de solgte en maskine, der gjorde det. Det var da meget sjovt. Du kunne faktisk få de der armbåndsure med telefonbog i, hvor der var sådan en lille tastatur på. Dem kunne du få til at gemme telefonnummer, og så skulle du bare holde den op. Og så kunne den ringe folk op for dig. Jamen var det ikke en lommeregner, der var i de uger? Nej, du kunne også få den med sådan en, der sagde, du er ikke lyde. Okay, det vidste jeg ikke. Fordi jeg har tit tænkt på det der. Jeg har tit tænkt på faktisk, om det ikke er en sikkerhedsrisiko. Hvis man hører nogen tale i telefon eller et eller andet, eller man hører en aflytning eller et eller andet, og så hører man, der bliver trykket et kodeord, så tænker jeg, hvis man egentlig ved, hvad tone hver enkelt nummer har, så kan man egentlig gå tilbage, og så kan man genskabe. Jeg tror også, de stoppede med, at hver enkelt test havde sin egen tone. Det har det da i dag, hvis du trykker på din telefon i dag. Hvis du ringer til et eller andet nummer i dag, og du skal igennem sådan et eller andet telefonslut, og du skal trykke 3, og du skal trykke 4, og du skal trykke 5, eller du skal indtaste din kode afslut med firkant, så i teorien... Mange steder ringer du til, hvor du skal indtaste din kode. I dag er den lyd bare noget, du hører for at høre et eller andet. Ja, det har ingen funktion. Nej. Altså, det kan være, det er bare signaler. Den er der bare for, at du skal vide, at du har trykket på noget. Ikke for en skid andet. Okay, så det der, med andre ord, det der trick, Matthew Broderick, han laver, Det duer ikke mere. Det vil ikke kunne lade sig gøre i dag. Ja. Nej, men det er jo faktisk samme, altså, du kan heller ikke bruge en drejeskive-telefon i dag. De duer heller ikke mere. Nej, så skal den omsættes til digital. Ja. Okay. Mm-hmm. Så hele det der system, det er pillet ned og smidt af helvede til. Okay. Nå. Back to Nels. Det er meget sjovt, at manuskriptforfatteren blev fyret, fordi spørgsmålet er, om han brugte første del. Der var jo, manuskriptet var jo gennem de der forskellige takes. Ja, men de blev fyret, de to, der lavede manuskriptet, og så blev de hyret igen senere, faktisk. Da han kom tilbage, det var filmselskab, de var meget inde over. Jeg har selv set dokumentaren, der er på den der 25-års jubilæumsdvd. Ja. Og der var filmselskab, de var meget inde over, så de mente, at Martin Brest's version der var for mørk. Og så havde de jo så afleveret deres second draft, de to manuskriptforfattere, som ikke blev læst. Så er det så John Badham, han blev hyret. Så fik han så second draft af manuskriptforfatterne. Og så kørte så videre med den. Okay. Og de havde så en Tom Mankiewicz, ham der har været med til at skrive mange af James Bond-filmerne. Ja. Han har også skrevet en kort scene i filmen også. Okay. Der hvor de sidder og snakker om ude på øen der til sidst med, at han gerne vil have lært at svømme, før de kommer ind til NORAD. Okay. For det manglede der på det tidspunkt der. Ja. For det er meget sjovt, fordi en af de teksten har været igennem, var at de ville lave den lidt inspireret af Stephen Hawking. Ja. Med at der var sådan en ja, han sagde kørestol og det hele også. Ja, en eller anden disabled person, som fandt ud af noget, men på grund af hans handicap ikke kunne fortælle, hvad det var, der skete. Men de var jo allerede startet på at lave filmen i 1980, omkring 1980, og skrev manuskriptet. Så der er det jo John Lennon, han var faktisk på tale til at spille Falcon. Ja. Det var ham, at der skulle sætte i den kørestol der. Ja. Dengang det stadigvæk kørte med det, og så... Det kan være, de droppede den der køreshow, fordi det blev sådan lidt for meget ligesom Dr. Strangelove. Ja, så også fordi Stephen Hawking nok heller ikke var så meget for det. Var det så også lidt med. Nej, og de ville heller ikke have, at man skulle heller ikke på den måde forundte ham, sådan at nej, det er den karakter, man hæppede på, eller hvad kan man sige. Fordi folk kunne jo godt se, hvem det var, han skulle være baseret på, sådan en genial mand i en kørestol. Det er, altså. Ja. Så står der også, at Matthew Broderick fik leveret sin en Galaga maskine hjem til sig 2 måneder før optagelsen startede, så han kunne øve sig på at blive så god, som han er i filmen. Ja. Det var da meget fedt. Det var hans det var noget af det, han synes bedst om, da han skulle lave filmen. Forberedelserne og lave den og øve sig på Galagaen. Ja. Det er jo, han er jo en decideret method actor, så. Simpelthen. Ja. Ja. Men hele, hvis vi sådan går tilbage til filmen, så hele det her, hvad hedder det? Hele den her præsentation, der kommer af Matthew Broderick, karakteren her, efter vi har haft hele den her dramatiske start, og vi har haft de her vi har haft de her Commodore 64 tekster. Den er bare, altså det der med arkadehallen og alle de unge mennesker og sådan noget. Jeg tænkte bare, for det første tænkte jeg meget Back to the Future, og så tænkte jeg, hvor meget jeg savner 80'erne, og så tænkte jeg, åh, det er godt nok også bare, det er godt nok meget en trope, hele den her intro her. En eller anden måde, her karakteren præsenteret på, det med, han driller sin lærer, og jeg tænkte bare, nu er jeg er jo gymnasielærer, så jeg tænkte bare, stakkels gymnasielærer, det skal trækkes med så dårlige elever. Det var også et dumt spørgsmål, han kom med. Hvem fandt først ud af, eller hvem foreslog først reproduktion uden seksuel samleje? Altså. Men han gør det jo så også, Broderick eller David, der han gør det jo også, der er en grund til, at han kører læreren så langt ud, for han kan komme op og få kodeord. Ja, ja. Op på kontoret, så han kan få rettet sin karakter. Ja. Og han gør jo, altså, det er også den type, eller hvad kan man sige, han er i Ferris Bueller et par år efter. Ja, det hager han så også inde på skolen. Ja. Ja, det er rigtigt. Mens rektor sidder og kigger på, det er meget cool. Ja. Men altså, den var bare, hele den starten af var bare en stor trope, følte jeg bare. Jeg følte bare, at jeg har set det i rigtig mange der. Men lige præcis det med arkadehallen er jo noget, der går igen. Det har vi også i, det mener jeg også med i Hackers og i Tron, den første Tron. Terminator 2. Ja, det er rigtigt. Ja, Tron 2 også, eller Tron, hvad hedder det? Legacy. John Connor er jo fantastisk til at spille de der arkadespil i Terminator 2. Okay. Det er jo så også noget af det, der gør, at han bliver den der store hærleder senere jo. Fordi han er god til missile defense. Ja, eller hvad det er, han spiller. Men han er i hvert fald rigtig god til det i toren. Ja. Men det har du ret i, Christoph. Det er faktisk også noget, jeg savner. Jeg elsker sådan noget gamle arkadespil. Altså, dengang jeg var ung, der tog vi jo sådan om lørdag nogle gange. Så tog vi jo ned, så tog man lige ned, så fyrede man lige nogle penge af, og så var man ned og prøvede Turtles, og var ned og prøvede Street Fighter. Ja, Golden Axe. Golden Axe, ja. Dem havde jeg også på Commodore 64, faktisk. Alle de spil, der havde jeg på Commodore 64, så det var lidt... Også Golden Axe? Ja, ja. Men det var Golden Axe, det var på PC. Den kom på PC. Ja, jeg fik den faktisk. Jeg købte en Sega for at spille Golden Axe. Den kom på PC, Sega, kan jeg huske. Det var vildt. Men Turtles havde jeg på den, og så Altered Beast. Altered Beast. På min Sega. Jeg havde Barbarians. Og så efter at have spillet det i nogle år, så fik jeg også set filmen. Det var sindssygt. Super film, som vi... den skal vi nok se på et tidspunkt. Ja. Og så sidder jeg her og gik i seng klokken 1:30 i går, fordi jeg spillede Pirates hele natten. Fra de gode gamle 64'er dag. Det er altså et godt spil. Det gamle, jeg har ikke spillet den nye version. Den nye, den er lidt opdateret. Ja. Men jeg har fået den på iPad'en. Men det er, helt, er det hele spillet, de har lavet til iPad? Ja, altså, de lavede den jo til PC. Ja, ja. Pirates Gold, og det er en eller anden, de har portet over til iPad'en. Cool. Der er lidt problemer med den her der, men... Okay. Den er meget fed. Ja. Var nogen, der lagde mærke til, at dengang hende der Ali City, hun kommer til... Eller Shitty, eller hvad hun hedder. Shitty. X-Shitty. Shitty, kan vi bare kalde hende, ja. Ali City. Hun kommer til huset, der hunden kommer ud. Så det første hund, der gør, den slikker hende bare i ansigtet. Ja. Det er meget underligt med den der, fordi første gang de kommer hen til huset, åh, hey Bo, eller hvad siger han nu, og så går hun bare fuldstændig i selvsving, Bo, som om hun bare har set den før, og så ved man nu, at hun har aldrig set den før, senere hen. Nej, det var sådan lidt mærkeligt, det var som hun kendte Ja, ja. Det er for, hun er så fresh. Jamen, ja, hun er bare en åben personlighed, hvad kan man sige? Hun er åben og naiv og det hele også, altså. Ja, lidt... og umoralsk. Yeah. Ja, og dog. Jeg har mange penge. I hvert fald med sin karakter. Ja, det er meget sjovt. Jeg har lige... jeg har et klip her med det med karakteren. This is gonna take a long time. I'd like to get my grade changed. It's funny, actually, because I already changed it. I told you not to do that. Yeah, I know, but I figured you'd change your mind. I didn't want you to flunk. Well, what did I get? You got a D. You gave me a D? No, you got an A. I was kidding. Oh, well, that's okay. Hvor hun bare lige 5 minutter før filmen havde gjort så meget ud af, man må ikke snyde. Og... Jamen, det er dagen efter det her. Dagen efter, så har hun sovet på det, og så, det var måske bedst, hvis jeg lige fik det der A der. Så. Det der sommerskole, det gider vi sgu indtil det ikke, fordi det er nej. Jeg elsker også den der lyd, den laver af computeren, når den skriver. Ja. Det er den samme lyd, den laver i Die Hard, der hvor de prøver at bryde ind i den store computer der. Ja. Der laver den også den lyd der. Og så når den kommer til et eller andet, hvor den venter på det der password. I Die Hard 4? Nej, Die Hard 1. Nå, okay, jeg vil lige til at sige, fordi... Der var det skal ind i boksen. Nå, der, ja. Fuldstændig. Der gør, der skulle køre sammen bare siden en lyd hele tiden. Eller det er sjovt, at de har jo lavet program til, til den her computer, han sidder med. Så lige meget, hvad han trykker på at taster, så kommer der et eller andet op. Så er det prædefineret, det der kommer op på skærmen. Ja, det var fordi han aldrig rigtig lærte at trykke på tasterne. Han fik ikke lært at... Nej. At skrue. Han fik lært at spille det der Galaga, men han fik aldrig lært at trykke på tastaturet. Men jo, jeg vil også så man æder fuck mig også bare en spasser der, hvis ikke man kan skrive på et tastatur. Ej, du er jo under pres, de filmer stav til Joshua. Ja, sidde. Ej, det går ikke. Men jeg synes, han har rigtig mange fede sådan små quirks i den, ved han Broderick. Der hvor de kommer ind, og så de ser, han kommer ind og ser listen over spillene. Ja. Den der barnlige glæde, der han sidder og kigger på skærmen, og altså... Det passer bare så godt til den figur der. Og hen i Norrit, hen imod slutningen, hvor de venter på, at Joshua finder ud af, at krig er en dårlig ting, selvfølgelig. hvor han står med hænderne op foran ansigtet, sådan, og nærmest beder den positur der. Den passer også rigtig godt til figuren. Ja, han spiller faktisk den der figur meget godt. Den der. Og når man tænker på, at det faktisk kun er hans anden film som skuespiller, eller som anden spillefilm. Og det er hans første film som hovedrolle, han er jo. Han ser sæt meget ung ud her i. Han ligner helt vildt. Helt vildt. Han er 20 år i den, vist. Han ligner en 12. Jeg kunne bare ikke klare den der fresh, eller det der... Jeg har lige et lille klip mere fra, hvor vi kan høre lidt om, hvor friske de er. Yes. What is so amusing? All right, Lightman. Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex. Your wife? Jeg kunne bare slet ikke klare det. Det ved jeg. Men han spiller, er det ikke lidt ligesom den samme figur som Michael J. Fox i Back to the Future? Han er også sådan lidt det synes jeg ikke. Nej. Er han ikke også sådan lidt sådan en, der kommer i problemer? Nej. Jo. Han er sådan lidt for smart og sådan lidt for fresh. Og... Jo, altså ham der principal, eller hvad han er, ham den skalle, det han er jo efter ham, men det er jo ikke, fordi han egentlig har gjort noget. Han er også med her i. Han er også med her i, ja. Han er James Tolkien, eller hvad. Ja. Han er altid god til at skælde ud. Ja. Også i Top Gun. Ja. Det er rigtigt. Er det ham, der siger det der med, at han fløj for lavt henover, eller hvad det er? Nej, og body er writing, et eller andet er writing checks, et eller andet cannot cash. They can't, Et eller andet. Så fedt. Men, men det er fedt også, at hun er altså også en mærkelig karakter, og så kører hun rundt på den der knallert. Den der... Ja, det var da så fedt at se. Ja. Altså. Hvorfor? Fordi, jeg sad faktisk og snakke med en kammerat, da vi sad og så den, at jeg tror, det er den eneste gang, jeg har set en knallert i en amerikansk storfilm. Altså, den larmer, og den sprutter, og den er ikke særlig fed. Ja. Det er jo sådan en eller anden Pugmaxi-agtig tingest, altså. Det var da for fedt. Her har vi de her mega seje mennesker. Og så er det ikke en Vespa, de har fået, fordi Vespa, de var altså seje i 80'erne. Vi finder en Pugmaxi. Ja. Og jeg må indrømme, altså, jeg har boet i USA, jeg har sgu aldrig set en knallert derovre. Men det er ret nok, hvis de skal lægge op til, at de er sådan starten af hipster... kulturen jo. Eller sådan et eller andet, så er det meget sjovt, de her... Jo, men hvis nu vi tager Back to the Future, ikke? Han har en bil. Altså, det er hans forældres bil. Han har et skateboard. Jo, men han kører en bil. Ja, han låner en bil af forældrene og sådan noget. Ja. Hun kører på en knallert. Yeah. Det er sgu da for fedt. Altså, bare sådan generelt. Ikke for noget. Altså, jeg har så også stadigvæk en knallert, så det kan være, det er derfor, jeg synes, det er lidt sejere. men det er sgu da lidt blæret, synes jeg. Altså, man har valgt at sætte sig ned. Hun skal ikke have en cykel. Nej. Hun skal have en knallert. Altså, Sarah Connor har også en knallert, vil jeg så lige sige, i den første Terminator. Okay. Nå ja, men der har hun så også kæmpe hår, men... Ja, det havde man jo i 80'erne, men hun har en knallert. Ikke, at det er noget med noget at gøre, altså. Jeg mener, den er faktisk, er den ikke lyserød eller sådan noget? Lige for det der med tilbage til fremtiden og sådan noget, den er faktisk 2 år efter den her Wargames. Ja. Så den har lånt noget? Så det er faktisk den, der er en kopi af Wargames. Så ja, så Michael J. Fox karakteren er simpelthen bare et rip-off af den her. Jamen det er rigtigt. Det var faktisk den officielle Hackers. Det var den originale titel. Hackers 2 Back to the Future. Ja, yeah, let's hack the future. Let's hack the future. Ja, ja. Var der nogen, der lagde mærke til Ray Harryhausen klip der var med dig i? På fjernsyn på tidspunkt, eller? Ja, ja. Der var nogen, der sad og så fjernsyn på et tidspunkt, hvor der var en Ray Harryhausen-film. Den lagde jeg mærke til. Den lagde jeg ikke mærke til. Jeg kan ikke fortælle jer, hvad det er for en, men jeg ved bare, at jeg har set den før. Så nå. Det var også bare lige kort. Hvorfor den der computer der? Vi kommer ind til den her Whopper. Hvilket det er det fedeste navn på en computer nogensinde. Super fedt navn til en computer. Det vil jeg Whopper. Også kalde min. Jo, men det lyder bare som sådan, altså, man tænker bare straks Burger King, det gør man. Jeg ved ikke, hvornår Burger King startede, men... Jeg tror, de startede før 83, men jeg ved det ikke. Skal vi lige se... Burger King... Jeg Burger tror ikke, de har taget Whopper derfra. Ja, det ved jeg ikke. Startede i 57. Ja, okay. Ej, okay. Bla bla bla bla bla bla bla 54. Whopperen kom til i 57. John Badham, han siger i dokumentaren der, at det var for at tænke, at skulle tænke lidt på det burgeren, om at det skulle have et navn, folk kunne huske. Fordi de havde faktisk spurgt militæret først, hvad de synes den skulle hedde, den der maskine. Og det der navn, det der akronym der, de jo kom frem med, det var så røvkæligt. Så en Whopper, det passer meget bedre til. Ja, det er sgu da meget godt fundet på. Det synes jeg faktisk. Det fungerer. Jamen, det er ret nok, hvis man ikke gik sådan den åbenlyse vej, som i med Hal. Ja. Ja, human artificial, eller hvad er det? Nej, hvad står det for? Human... Hvad står det for? Ingen anelse. Pinligt. Det må vi vide nogen af os. Det står for... Det står for hell. Ja. Det står for et eller andet, det der hell. Det er en forkortelse. Men det er jo... Altså, det er Kubrick, der er fuldstændig psykopat med detaljer i film. Det står for hero ja, jeg kan ikke have udtalt det. Heuristisk programmeret algoritmecomputer. Yes, yes. Ja. Så Harald det er nu bedre. Ja, så lyder Harald det meget godt. Nå. Men grunden til de, altså Harald er jo IBM bogstaverne efter. Ja. Ja. Og det var vel der, det kom fra. Nå, det var bare det, jeg mente. Det var den meget åbenlyse måde at vælge et navn på. Okay. Og det synes jeg, det gjorde det lidt sjovere her i. Så jeg synes, Whopper er et super navn. Nå, men det jeg vil spørge om, det er, hvorfor står den og blinker? Det gør computer. Ja, har du ikke set Star Trek? Meget Star Trek har jeg set for tiden, faktisk. Ja. Jeg har lige været igennem... Alt det gamle Star Trek, der blinker computer. Jamen også computeren i tusindårsfalken. Der er også bare masser af knapper, der blinker hele tiden. Mm. Det er rigtigt. Det skal se godt ud, jo. Altså. Skal blink? Men det fedeste er, at dengang når sådan, de begynder at tro, at der er et eller andet galt, men når de står og glor ind i de her store båndmaskiner, de har. Ja, jeg kan godt... Ja. Jeg kan godt lide... Sådan, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er galt, men nej, du står og glor ind i en båndmaskine, din spade. Ja, eller hende der dame, hvor man sådan panorerer rundt om. Der er sådan en bevægelse rundt om den her... Ja, hvor hun går og skriver... Tager notater. Ja. Jeg tænker sådan, hvad er det, hun noterer? Ja. Hvad er det, hun skriver ned? Hvordan den blinker? Hvordan den blinker. Men samtidig med, at de alle sammen skriver det her ned, så er der ikke lige nogen, der... Alle de overser det der kæmpe store display, hvorpå der står, hvor lang tid der er tilbage af krigen. Fuldstændig. Det kommer kun på, når filmkameraet kører hen på, så bliver den lige tændt de der par sekunder. Ja, Der går et menneske forbi, så slukker den igen. Ja, den er sådan lidt fedtet med det der. Ja. Men det er også, altså det er den fedeste computer i hele verden, fordi det der, de siger, hvis vi slukker den, så affyrer den alle missilerne. Ja, ja, så vil den tro, Nora, der er blevet tilendegjort. Ja. Ja. Hvor fedt er det ikke? Altså, fordi hvis ikke den har nogen mål, og den så går ned, eller, ja, for det første, hvis du slukker for den, hvordan skulle den så kunne affyre missilerne? Men det er så en anden tid, så egentlig også. Ja, det tænker jeg også på. For fanden i helvede smadrer de den ikke bare, eller hiver kablet ud? Ja, hiver stikket ud. Men det svarer de så på, fordi at de tænker, jamen det tænker publikum også. Det er den der Deadman Switch ting der. Den skal holde pedalen nede hele tiden, fordi lige så snart den slipper pedalen, så affyrer den. Ja. Jo, men jeg sidder og tænker, har de forprogrammeret nogle mål ind, eller hvad fanden? Altså, yes. Alt går ned før eller siden. Ja. Nej, jeg tror sådan set bare, at de fyrer lige op, og så håber på vinden. Ja, altså det er sådan lidt... ja, vi fyrer hele lortet af, og håber, vi rammer Uganda, ikke? Altså, hvad... Nå, det giver sgu ikke så meget mening. Jeg kunne faktisk meget godt lide designet af den her Joshua. Jeg synes faktisk, at både den der stemme, de har lavet til, den synes jeg er mega fed. Og jeg synes også, at designet ligner lidt sådan en kiste, synes jeg. Ja. Eller sådan en sarkofag. Ja. Måske mere. Det synes jeg faktisk. Det synes jeg var ret fedt. Det var ret fedt design, den havde. Ja. Altså, jeg synes det fedeste ved computeren, det var det der, at den kunne snakke. Altså det var. Jeg kan huske dengang, at min nabo, han fik lydkort i hans PC. Det var store ting. Og det kunne du også få til Amigaen og sådan noget. Altså. Ja. Sådan lydkort. Og det har været sådan op i start 90'erne. Men det havde du jo allerede i 2001. Han snakker jo også til. Jo, men den forestiller sig også at foregå lidt ud i fremtiden, som jeg husker. Om den er lavet 15 år før, eller sådan et eller andet. Jo, det er slet heller ikke det. Men den her, den skal jo ikke se ud, som om den foregår i fremtiden. Nej. Det er jo bare en dreng med hans udstyr. Men det fede, det var jo, at de slår en hjemme ved ham, der slår de sådan en mikrofon til, eller en højtaler til, ikke? Ja. Men da det så begynder at brænde på ind i NORAD, så har man slået stemmen til ind i det store rum, fordi hvem fanden har ikke lyst til at høre på sin supercomputer snak, da den er ved at udslætte verden. Ja, altså. Det kunne være, at de kunne snakke med den, ja. Jo, men jeg sidder bare og tænker, hvor mange servere i dag har lydkort indbygget, for eksempel? Nej. Jo, men de har jo heller ikke den samme intelligens som Joshua. De lærer jo ikke. De kan jo ikke nå at lære. Nej, og det var også noget andet der, fordi til at starte med i filmen, der står de faktisk og siger, han har udkæmpet 3. verdenskrig flere hundredtusind gange. Ja. Men fanden kan det så være, at han ikke har lært, at han ikke kan vinde lortet? Nå, fordi i 2. verdenskrig, der er simpelthen så mange variabler, at der kan du ikke, der kan du altid finde på et eller andet. Lige bortset fra i slutningen af filmen, så kan du ikke. Så kan ikke lære, at det ikke kan lade sig gøre. Nej, først i slutningen af filmen, fordi det er der, det passer bedst ind i historien. Det er rigtigt. Det er også skide irriterende, hvis de sætter sig ned i starten og siger, skal vi ikke bare snakke om det her? Så behøver vi ikke at have hele historien. I starten er det okay, at man får udslettet en hel verdensdel plus 50-60% af sin egen. Det er det bare ikke med i slutningen. Nej. Men det er også fordi i slutningen, der er det jo det der full thermal nuclear war, eller hvad det hedder, det der global thermal nuclear war, hvor du affyrer alle dine missiler på en gang, og de affyrer alle deres missiler på en gang. Ja, den er træls. Den er lidt, det er sådan lidt, og altså, den ender med at have et meget godt budskab, filmen et eller andet sted, synes jeg. Altså, den er jo, det er jo virkelig sådan, altså, jeg kan huske det der fra min barndom, jeg kan huske det der, når man hørte om atomvåben og sådan noget i fjernsynet, så blev jeg bange som barn, kan jeg huske, fordi der man hørte, at USA og Rusland, de har muligheden for at udrydde jorden 200 gange, eller sådan noget et eller andet. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Det var jo bare sådan et fantasi, oprustning et eller andet sted, fordi når du kommer over et vis antal raketter, så er det jo lige meget, så handler det bare om, hvem du trykker på knappen først. Ja. Og selv det er jo ikke nok, viser den jo også, den her film, fordi selvom man trykker på knapperne først, så kan man ikke nå at udrydde nok til, at de ikke kan nå at affyre noget også. Du kan ikke nå at udrydde hele Rusland, før de når også at affyre en USA. Som så prøver at udrydde hele USA, og det er jo ligesom det, der er hele pointen med filmen, og det synes jeg egentlig var rigtig fint, altså. Og så synes jeg, at den der robotstemme, den har, det synes jeg var fedt. Jeg synes, det var fedt, den var sådan lidt mekanisk. Det er den jo ikke i 2001. Der er den jo sådan meget rolig og sådan noget. Her i den sådan lidt flabet og sådan lidt smart og sådan noget. Og så ja, har den der robotstemme samtidig. Det synes jeg er rigtig fedt. I 2001 er det vel også mere en menneskestemme. Ja, ja. Mere menneskeagtig. Det er det sådan set også i den her. Det er John Woodham spiller Falcon, der har indtalt robotstemmen. Er det det? Okay. Ja, han har bare, han fik bare at vide, at han skulle læse replikkerne bagfra, altså sådan at det sidste ord, der blev det første. Sådan at hans måden, han sagde ordene på, det ikke lød rigtigt, nemlig. Nå. Så lidt Yoda-agtigt. Ja, faktisk. Og så satte de så alle ordene sammen bagefter. Okay. På nogle computer, højst sandsynligt. På nogle computer, ja. Ja. Ja. Men altså, der var også noget med, at der var en ret kendt og sådan magtfuld person, der så Wargames dengang. Ronald Reagan, han så den jo. Ja. Og han tog det med i Det Hvide Hus, der vi sad og snakkede om, om de skulle lade computer styre tingene. Og så havde han så sagt det der med, om han har lige set den der film Wargames. Og det er jo så også lidt det der budskab i den, at der skal stadig være mennesker ved knapperne. Man kan ikke bare lade elektronikken køre det. Man skal jo... Det var det, at man skrev forfærdende, vi er frem i hvert fald. Ja, det var, altså, det var fint også. Den der, altså, jeg synes faktisk, altså, du siger, at det er bare en underholdningsfilm. Jeg synes faktisk, det, altså, der var der nogle fede pointer. Ja, ja, nej, ja, det er en underholdningsfilm, men det er også med et budskab i, altså. Jamen bestemt. Noget, man kan tænke over lang tid efter. Også der i starten, ikke? Altså, det var det så ikke nogen, der siger, men altså, man sidder der og tænker der, at der hvor John Spencer, han ikke havde the guts til at trykke på knappen. Så tænker man sådan, jamen var han i virkeligheden det mere moralske menneske, fordi han var den der ikke bare trykkede på knappen, og altså var han i virkeligheden den stærke, fordi han sagde nej, ikke, altså i stedet for bare at trykke på knappen og så bare køre afsted og så udrydde. Computeren ville jo bare have trykket på knappen, altså hvis den var blevet sat til, så havde den bare gjort det. Ja, det er jo bare en opgave, ikke, altså den har jo ikke en moralsk kompas. Og det er jo det, han kæmper for ham generelt i den hele tiden med, at han vil ikke have computerne ind, altså selvom han virkelig læser med røvhul til tider, så sådan set ham er. Han er jo sådan lidt helten i filmen også, altså. Det er han jo faktisk, altså han vælger jo også med at, han vælger også at gøre nogle gode ting. Han vælger også at stand down, selvom han ikke har fuldstændig vished om at de ikke bliver angrebet. Ja, det er jo faktisk meget sjovt, fordi det er et af de få steder, hvor vi rent faktisk ser en militær personlighed gøre det rigtige. Ja. Det der med at han fortæller præsidenten sandheden med at det er måske bare simuleret det her, det er ikke sikkert, så vi kan godt lige vente lidt med at sende atomvåben afsted. Ja, netop. Det er jo bestemt ikke det, vi har set de andre film, vi har set med. Nej, og det gode ved ham som karakter, det er jo, at man sådan ser ham først, så tænker man, at han er bare sådan en kæmpe kliché. Han er bare sådan en han minder jo nærmest om ham der generalen fra Dr. Strangelove, ham der Jack D. Ripper, ikke? Altså, han er bare sådan en, der bare vil slå The Ruskies ihjel og bla bla bla bla og sådan noget. Og så overrasker han lige som karakter. Det synes jeg faktisk var ret fedt. Ja, han er jo sådan lidt stereotypen på en general, altså. Han gør det godt, altså. Han er jo så også sympatisk i sidste ende. Ja. Men jeg kom til at tænke på det andet, når vi snakker om computerspil og sådan noget. Jeg husker, at der var et spil med et lignende tema. Altså, ikke hvor det ikke var et wargame, men hvor det handlede om, at man simpelthen skulle vælge forskellige lande. Man kunne vist være Iran, og man kunne være... Det var... Man kunne være USA og Rusland, og Østen kunne man også være. Det kan jeg godt huske. Det havde vi på... Risk? Nej, det var ikke Risk. Du havde atomvåben. Der var de her fem lande, og så skulle bare en byer, og så bump hinanden. Risk 2? Det hed det ikke Nuclear War, eller sådan et eller andet? Jo, så kunne du indgå sådan nogle alliancer. Global Thermal Nuclear War. Ja. Jeg tænkte faktisk på, om... Det står på godt... samme hylde som Blackjack, og Tic-Tac-Toe, og... ikke også? Ja, nej, det var sådan noget, der kunne du være Jimmy Bean Farmer, og... alt sådan noget, og når du så fik bombet, når du så smadrede et land, så begyndte de at hyle, de her ledere, Ayatollah Khomeini, så stod han og hylet. Okay. Det har jeg godt nok ikke spillet. Det kan jeg godt huske, ja. Det kan jeg godt huske. Men jeg tænkte faktisk også på, der til sidst, hvor den lavede det der tic-tac-toe-nummer, så tænkte jeg på, at nu bliver den bare fanget i en uendelig loop, fordi hvordan skal den nogensinde komme ud af det her? Jamen, det er jo det, der er lidt underligt, ikke også? Fordi på et tidspunkt finder den ud af, at jeg kan ikke vinde tic-tac-toe, så det er ikke alle spil, man kan vinde, men ja. Jamen altså, hvis det nu var en computer, der sådan... Ja, det vil aldrig ske. Altså en computer, der opererer ved hjælp af logik og går frem, hver gang den lærer noget, ikke? Så vil den jo blive ved, indtil den opnåede sit mål. Og det kan den jo ikke. Og så vil det jo være en uendelig proces. Mm-hmm. Spillet hedder Nuclear War. Nå, nej, nu er det Tic-Tac-Toe. Ja. men det der er Amiga-spil. Ja, det er Amiga 500, ja. Hvor du kan være Colonel Gaddafi, eller Tricky Dick, eller Gorbachev. Eller Ganji. Ganja. Indien. Ja. Ganja. Infidel Castro. Ronnie Reagan og Mao the Pun. Det er sgu nogle fede navn. Det får jeg helt lyst til at spille igen. Jeg tror ikke det er, så fedt som jeg husker det. Jo. Jeg kan bare huske, der var nogle fede animationer og sådan noget med, ja, Gaddafi græd og sådan noget, og folk de skældte ud på hinanden. Det var også det der, ham der sad på bomben, når du fyrte sådan en missil afsted. Ja, det er okay. Jo totalt ligesom Dr. Strangelove. Ja, det lyder lidt. Ja. Yeehaw! Nuclear War, det er også lavet til MS-DOS. Jeg skal i App Store'en, kan jeg godt mærke. Tror du, du kan få det? Nu? Tror du ikke? Det ved jeg ikke. Men, det ser sjovt ud. Var der andre, der også undrede sig over den der tur, der var? Inden midt i NORAD? Ja, nej, det, ja, nej, det, ja. Det havde de faktisk en gang der. Okay, det, jeg synes bare, det var sådan lidt mærkeligt, at man lige havde en tur, hvor the public lige kunne komme ind og se, hvordan det fungerede så med deres atomare våben og sådan noget. Ja. Det, jeg, men det er de havde faktisk været på besøg på NORAD, eller et af de steder. Det er sjovt, at de ikke ville tillade dem at filme. Ja, okay, det er måske også fair nok, men altså, de har bygget hele det der, hvad det hedder, anlæg, hvor som vi ser som NORAD i filmen, har de bygget selv, fordi de ikke ville tillade dem at filme. Ja. Eller bruge militærs område, sådan set. Så. Og alle de store skærme, det er sådan nogle projektører, der smider det der på. Okay. Gør det? Ja. Ja. Og så ja. Jeg tror, der var nogle af 60 små computerskærme nede i salen der. Ja, de kunne nok ikke lave så store skærme dengang. Det er nok rigtigt. Nej. Nej. Altså, de bruger også store skærme i de gamle Star Trek. Ja. Ja. Men er det ikke noget rotoscoping på en eller anden art? Er det ikke, hvor man simpelthen har klippet et andet billede ind over et andet billede? Det tror jeg helt sikkert, det er. Det tror jeg, det er. Så. Nå. Man kan ikke få det på iPad'en. Nej, det tror jeg heller ikke. Du skal finde en eller anden emulator, en gammel DOS-emulator eller sådan noget. Jeg får også helt lyst til at spille det igen, men det... Du får det på PC og Amiga, står der. Ja, men spørgsmålet er, om du kan finde det mere. Ja. Der står det baseret på et rigtigt brætspil. Ja, Risk. Og 1965. Risk. Skak. Nej, Risk. Der er kommet en opdatering til det i 92 til spillet. Altså til brætspil. Nej. Det er fedt. Nå. Lad mig se, hvad er der mere? Nej, hvad synes I andre om Alicide? Var det kun mig? Hun er nice. Okay. Jeg synes ikke, hun var så irriterende. Jeg kan så godt, rigtig godt lide i The Breakfast Club. Det var noget andet. Ja, og St. Elmo's Fire. Hun er, hun er super sej. Jeg vil sige, Breakfast Club, det var noget... Det, ved ikke, det er så meget mere nedtonet rolle, hun har i den, altså. Ja. Hun gemmer sig bag hårdt hele tiden. Ja. Stort set hele tiden. Ja. Ja. Ja, i slutningen er det vel ikke så meget. Nej, der er det jo for Shine den op. Der er hun bare ikke særlig pæn. Ej, der er hun kønner her i. Ja. Ej, jeg synes ikke, hun var irriterende. Jeg synes, hun... altså, hun er den der friske 80'er aerobic pige der, altså, det... Ja. Ja. Altså, nu ja. Hun mindede sådan lidt om de der... Jamen, den der aerobic pige. Der er også den der, hvad hedder den der... Weird Science. Der er hun også sådan en aerobic pige der i, eller sådan noget. Hva? Er hun med der i? Nej, det er ikke hende. Nej, men hun er også sådan en aerobic tøj på. Ja. Hot på en helt anden måde, vil jeg sige. Ja, det vil jeg så også sige. Jeg synes egentlig ikke, hun var så... Brock, hun er også dygtig. Ja. Indser man de få ting. Det man ser hende i, det er typisk med, hvad hedder ham, Segal. Ja, hendes eks er det i dag jo. Og har de været gift? Ja. Ja, hun spillede over for ham i en af de første, han lavede. Hard to Kill. Er det Hard to Kill? Det ved man jo, når det er Segal, altså. Så kan man alle filmene. Det er rigtigt. Det er godt, man prioriterer, hvad der er vigtigt. Ja, nemlig. Altså, Kubrick nederst, og Segal øverst. Lige præcis. Det er rigtigt. Ser godt nok ud, som om hun er glad for Botox i dag. Ja, hun er ikke særlig pæn i dag i hvert fald. Ikke som dengang. Uha. Men jeg synes ikke, hun var så irriterende. Jeg synes, hun var sådan... hun var spunky. Jeg kan godt lide det. Hun var sådan hun havde noget... Hun havde noget sådan noget... Gå på mod og noget sådan... Ungdom og sådan noget. Jeg kan godt lide det. Ja, det havde hun i hvert fald. Hvad med Matthew Broderick? Hvordan glæder han sig? Nu har vi snakket om, at det er jo en af hans første, eller hans jeg første huvud. Jeg synes, han klarede det rigtig, rigtig godt. Man kan godt forstå, at han fik nogle gode roller derefter. Altså Ferris Bueller og Lady Hawk og altså... Jeg kan generelt godt lide ham, og jeg kan godt lide hans, den måde, han var på i 80'erne i hvert fald. Ja. Du kan godt lide 80'er-udgaverne, Matthew Broderick. Nej, ja, for der er nemlig en forskel på det, fordi i dag, der spiller han rigtig meget ofte sådan nogle lidt slæske, slibrige roller. Altså i You Can Count On Me med Laurel Linney, der spiller han jo hendes chef. Og der er jo en verden til forskel på den rolle, og så mange af dem, de andre, han spiller i dag. Og så hans 80'er, Ferris Bueller og David her i, altså... Jamen, der er han vel lidt tilbage i samme dur i Godzilla. Ja, men... Altså, der er han også... Jeg vil ikke lige for ham sige, at der er nogen, der viser sig fra deres bedste i Godzilla. Nej, men han er mere i samme dur som... Ja. Som eller den der lidt tilbagetrukne, eller ham man skal kunne lide. Ja, ja. Publikums substitut, altså. Ja, det er rigtigt. Men altså... Tower Heist og alt sådan noget, det er jo også noget forfærdeligt skrammel, han har lavet meget her på det sidste. Altså The Producers, genindspilningen, altså. Ja. Det var så også, fordi han var med i Broadway-udgaven, den jo. Men det er jo ikke... men det er ikke nogen undskyldning. Nej, det er ikke nogen undskyldning. Nej. Inspector Gadget, for satan, der ikke også. Det har jeg ikke glemt. Den er bare dårlig. Men hvis I ikke har set det, You Can Count On Me, altså den er rigtig god. Det har jeg ikke. Og Election, det er også en lidt slæsk rolle, der spiller han jo også. Der er han også en lidt, at man ikke helt ved, om man er god eller ej. Hvad hedder Alexander Payne's første film. Okay. Nå, nej, den har jeg faktisk heller ikke set. Det må jeg se. Nå, var jeg den eneste, der lagde mærke til, at ham der er Falcon, ham der har lavet den her computer... At i slutningen, der hvor Matthew Broderick, han prøver på at få Joshua til at gå ned, at der står ham, Falcon bare smiler skummelt til ham, sådan helt langt. Jo, han er sådan lidt, han er lidt dobbelttydig, man er ikke sådan helt sikker på, hvad han egentlig ønsker. Nej. Man har det sådan lidt, han tror, det giver han jo også udtryk for, men altså det er sådan, selvom han så vælger at hjælpe dem, så er han stadig sådan lidt, sådan lazy. Okay, jamen, han har jo måske... givet op på en eller anden måde. Ja, jeg kan måske godt lige hjælpe dig lidt og sådan noget. Jeg ved sgu lige, jeg vil give. Og han er måske også lidt imponeret over, hvad Joshua har udviklet sig til. Altså, den har jo på en eller anden måde, han er stolt af det. Lært mig de der 10 år, han ikke har set den. Altså. Ja, han er på en eller anden måde stolt af computeren, men ja, det virker det også, som om han er stolt af Brodericks karakter. Ja, men altså, hvis man kigger på alderen og det der, så Broderick kunne jeg sådan set, han har sådan set samme alder, som hans dreng, der døde i den der bilulykke. Ja. Så jeg kan jo godt se ham som sådan en erstatning. Helt sikkert, altså, men det er også bare sådan lidt mærkeligt. Scenen der, hvor de kommer ud på øen ud til ham, så er det bare sådan lidt, jeg tænker sådan, har de ikke lidt mere travlt? Altså, så er det ligesom, så skal filmen lige lidt ned i tempo, fordi vi skal lige høre den her historie med, at han er ligeglad, og mennesket, de udrydder alligevel sig selv, og bla bla bla bla bla bla. Og det er bare sådan lidt, jamen har de ikke travlt? Så sådan, vi kan bare sove her, og bla bla bla. Og sådan lidt. Det er bare, det synes jeg var mærkeligt. Og så går den så op i tempo igen. Altså. Jamen det er jo så også ham, der siger, at de kan sove der, fordi han er jo ligeglad med jorden gående. Ja, ja. Jo. Hvis jorden er væk næste dag, så lige måske. Ja, de kommer ind. Altså de virker ikke, som de er travlt, da de kommer ind. De sætter sig også bare ned stille og roligt, og så... Altså de tager ikke fat i ham og rusker ham og råber og skriger. Altså det, sådan, det synes jeg var lidt mærkeligt. Nej, ja, fuldstændig. Men altså, og så det er jo nok, fordi vi lige skal etablere den her karakter på en ordentlig måde. Altså. Og så det, han havde den der flyvende... Pterodactyl. Så jeg havde det sådan lidt... også bare underligt. Jamen det var jo det der med, at han var sådan fascineret af dinosaurusen, og de var blevet udryddet på samme måde som mennesker, der var ved at blive udryddet. Ja. Og det ikke var så lang tid siden, de blev udryddet, og så kom der noget nyt og erstatte af dem. Altså det er jo sådan set lidt, der han kører på. Ja. Jeg synes bare, det var faktisk meget fedt, da man ser den her pterodactyl. At man bare ser den først, og tænker man, what the fuck, tænker man bare. Ja, lige præcis. Når man tænker, og så ser man den igen, og så kan man så se den af fjernstyret. Men altså, det var faktisk meget fedt, sådan en what the fuck moment. Det fungerede meget godt. Men jeg synes sådan, på mange måder, det synes jeg, han var sådan lidt... Han var egentlig lidt unødvendig på nogle måder. Især i slutningen, der står han sådan lidt i vejen egentlig bare, synes jeg. Ja. Altså, han står bare og gentager, hvad der bliver sagt til ham, altså. Jamen, det er sådan lidt... Ja. Han går lidt i vejen, altså. Det kunne Matthew Broderick godt selv have fundet ud af, synes jeg. Og forsvaren ikke der med tic-tac-toe der egentlig? Er det ikke ham, der gør det? Jo, nej, han siger jo, den mangler, siger Matthew Broderick. Så siger han, ja. Nej, fordi det er jo der, de er ude på øen, så spørger han jo Alicidis karakter, hvorfor spiller du ikke for eksempel Tic-Tac-Toe mere? Og det er fordi, at vi altid kommer til at stå lige. Ja, det er jo et setup til senere. Ja, fuldstændig. Ja. Men ja, han virker lidt overflødig. Altså, han virker lidt, jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, han karakterer god nok, men... Den kunne godt være undværet. Altså, han kunne godt have været fortsat med at være død i filmen, sådan set. Ja, og den der opbygning, vi har til ham, kunne jeg sådan set godt lide. Det er jo en lidt dum måde at få fat i passwordet til Joshua, men jeg kan godt lide den der opbygning med, at han sådan set satte sig ind i hans liv, og... Ja, det var det der password, at det var hans søn, det var måske sådan lige... Lidt for åbenlyst. Lidt for simpelt, lidt for åbenlyst, lidt for usandsynligt. Også en anden trope, faktisk. Vi mangler vores trope-alarm. Hvor er den henne? Jamen, jeg har... Nu skal vi se. Jeg har... Du kan få... Jeg har den rigtige trope-alarm. Du kan få den her. Nej, den kunne du så ikke få. Du kan få... du kan få den her. Excuse me. Var den okay? Hvad sagde du? Var det oversætter? Excuse me. Ja. Det var den der maskine, han blev sat ind i, der skulle lære ham at køre en Matrix. Du trækker lige tilbage. Jeg får lige sådan et meget, meget grimt flashback til en dårlig film. Nå, anyways. En trope, det er, da den begynder at trække alt strøm, så alle computere, de springer i luften. Det skal computere bare gøre, åbenbart. De springer i luften, og der står flammer ud og gnister og sådan noget. Computere, de skal... Det gør de faktisk også i virkeligheden. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til. Jeg tror, det er meget realistisk. Ja, ryger de ikke bare lidt normalt? Det går ned. Nej, nu laver jeg elektronik sådan til daglig, og der står faktisk i alle manualer, at ting skal springe i luften, for ellers så er de ikke fede. Okay, ja, men det er rigtigt nok. Jeg er også sikker på, at Apple må også have produceret det sådan, at hvis deres computer går i stykker, så dør de på en fed måde. Altså. Det tror jeg. Det er helt sikkert. Det må det være. Det må være sådan, ja. Jeg ved ikke, om de imploderer, eller hvad de gør, et eller andet. Men altså, det synes jeg bare var en lille trope. De går op i et sort hul, simpelthen. Det sluger sig ind i sig selv. Ja. Når lige upload det hele først, men ellers så... Ja, du når lige at lave en backup, selvfølgelig. Jeg har lige et lille klip mere, I skal høre. This is obituary. It wasn't very old. Oh, he was pretty old. He was 41. Oh, yeah? Oh, that's old. Det var lidt sjovt, ikke? Ja, det er også. Og det er lige derinde, hun har sagt, at han er amazing looking. Ja, yeah. Og der ser man bare den der. Ja, han er mere end 41. Han ligner i hvert fald en, der er mere end 41. Han er amazing looking, ikke? Fuldstændig. Jeg ved ikke, om I har set Lady Hawk. Ja. Der er han jo også med i. John Wood, han spiller Falcon her i. Der spiller han jo skurken. Der spiller han jo ham, den der biskop, eller hvad han er. Han spiller Rutger Hauer. Hvad? Nej, ja, han spiller Rutger Hauer. Nej, ikke helt. Men han spiller ham, der har forbandet dem, sådan at de, den ene er hawk, og den anden er ulv, altså, eller falk, er det ikke det? Nej, hø og ulv på hver sit tid af døgnet, det er ham, der har forbandet dem, sådan at de kan komme til at leve sammen. Det er John Wood. Det er jo nok. Og der er han jo også med i Broderick, jo. Ja. Ja. Nå, jeg har lige et andet klip, sidste klip. Det er faktisk noget... Der grinede jeg selv lidt. Det var, synes jeg, lidt sjov scene i filmen. This corn is raw. I know, isn't it wonderful? It's so crisp. Of course it's crisp, it's raw. No, it's terrific. You can just taste the vitamin A and D in here. It's great. Could we have pills and cook the corn? Det var sgu da morsomt. Det er en mærkelig scene. Fordi det er sådan, fuldstændig. Det er bare, vi skal bare have etableret, hvor goofy de der forældre er. Jeg synes, det var morsomt. Ja, det var meget mærkeligt. Det var mærkeligt i forhold til resten af filmen. Altså, den har sådan nogle mærkelige, mærkelige ting. Der er mange små scener, som sådan ikke rigtig hænger 100% sammen. Også det der med, at han var hen ved de der to nørder og sådan noget, som... Ja, jo, der er ikke noget sat op til de to. Nej, og også med forældrene der med... Ja, de arbejder meget, og ja, hvis man læser noget trivia, så kan man... De ejendomsmælder begge to, ligesom hans forældre i... Ferris Bueller eller sådan et eller andet, men det var sådan, jamen, nå, lidt lige meget. Vi kunne godt have undværet den. Så, nå. Har I mere, I vil have med? Nej. Godt, jamen skal vi så ikke køre en afsluttende tagline, kommentar, hvis I har et eller andet? Christoffer? Jo, altså, jeg har ikke set filmen før. Inden min tagline vil jeg godt lige sige, at jeg har ikke Nå, jeg set troede, det var før. Din tagline. Det ellers så kunne jeg godt lide den. Wargames, jeg har ikke set filmen før. Godt. Og det var, that's 2 hours, I'll never get back. Nej, Wargames. You crossed my line of death. You haven't dismantled your MS stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. Wargames kunne næsten være en filmudgave af spillet Nukem. Get them before they get you, for filmen Robocop. Se den for at opleve en meget ung Matthew Broderick, men der om, hvor tåbelig den kolde krig egentlig var. Okay. Det var den med en lang tagline. Det er ikke en, der kommer på forsiden af coveret, eller næsten tro. Ja, det var fordi, jeg skulle lige have citatet med fra Robocop. Ja, det var også godt. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne lave de forskellige stemmer. Altså den der familie, der sidder og spiller det der. That's it, Buster. No more military aid. hvad vil du sige? Hvad synes du? Filmen god? Dårlig? Jeg synes den var rigtig god. Jeg synes det var en god 80'er film med et budskab som stak lidt dybere for eksempel Commando. ja, jeg synes og den, altså, den tog mig tilbage til den der kolde krig, og jeg tror det er svært for folk i dag, der ikke har der ikke har levet i den kolde krig, eller ikke kan huske den, eller, altså, jeg tror, det må have været, jeg tror virkelig, altså, hvis jeg havde levet i 80'erne, og var et voksen menneske i 80'erne, så tror jeg virkelig, jeg havde været bange, fordi det var fandme, der skete fandme nogle fucked up ting, altså, det var fandme sindssygt, det der skete, på den måde, de oprustede, og så tæt man var på krig så mange gange, og de der scenarier, der udspillede sig, ja. Så den minder mig, altså, den minder mig om en svunden tid, ja. Men også en ret skræmmende tid. Godt. Det var godt. Godt. Gert. Wargames, den bedste hackers film nogensinde efter Matrix og Hackers og Swordfish. Og Hackers 2 og Hackers 3 Antitrust og Sneakers. Ej, jeg synes det er en ganske underholdende. Jeg synes bare den stinker lidt for meget af at den er for gammel, altså allerede, altså den føles bare dateret. Ja, altså og det han synes jeg altid den har gjort, hvor sådan noget som Hackers, hvor de sidder inde i den her 3D verden og løber rundt efter hinanden og bladrer, ja. Det er sådan lidt mere, hvad kan man sige, det der det er simpelthen så langt ude, at det kunne foregå hvor som helst, når som helst. Men det her det er sådan lidt, vi kommer aldrig nogensinde tilbage til et tidspunkt, hvor du render rundt med de her store plader, altså. Den virker bare som om, at den er mega gammel, altså. Det synes jeg trækker lidt ned på den. Men Ali Sheedy er sej, og jeg synes egentlig, de spiller skide godt, og den er super underholdende, altså. Ja, godt. Lidt stolt. Ja, du kan ikke rigtig, du kan ikke gemme de der kæmpe, kæmpe floppy disk, kan du bare ikke glemme. Nej, jeg synes simpelthen, jeg synes, det er sådan lidt, altså, det er bare sådan lidt, jeg har en marker, der har sådan nogen, og kan fortælle rigtig, rigtig meget om server, hvordan og hvorledes man bare havde en stepper motor på, og køre sådan harddisk og alt sådan noget. Jeg synes bare, det stinker lidt for meget af, at det her, det er bare for gammelt, for tidligt. Altså, der er ikke nogen, der har sat sig ned og så sagt, hvis vi skal den her ud på video om 2 år, Hvad skal vi så gøre for, at det ser ud som om, at det er nyt stadigvæk? De kunne godt have gået sammen med Commodore, og så brugt deres, altså som promovering, en del af promoveringen for den nye Commodore-computer. Jamen sagtens. Altså der var masser af på det tidspunkt, altså Amstrad og det ene og det andet. Men du mener, det virker bare ikke sådan rigtigt et eller andet sted. Nej. Altså det virker bare som om, at her, nu vi sidder med alt det her nye teknologi, og det er bare gammelt. Ja, de er fandme store, de der. Altså, jeg tænkte også, holy shit, er det en laserdisk, han har der, han er ved at putte ind i. Den er altså også, næste år er den jo 30 år gammel, finder man også, ja. Må lige tænke på. Jo, men det er jo ikke sådan noget, det. Ja, altså, det er mere, at man ikke har ikke gjort sig en eller anden tanke om, hvordan kunne vi gøre det her sådan, at hvad er lige det næste skridt? Altså, i stedet for at tænke, jamen, hvad kan sådan en knight have derhjemme af udstyr? Mm. Så sådan lidt, hvad er det fedeste udstyr, vi kan få i dag? Og det er det, han har. Fordi så dur den også om 5 år. Altså, hvis de har stukket ham sådan en lille Amiga-disk, eller sådan en PC-disk, som vi kan huske fra de der hard 1,4 megabyte sataner, ja. Mm. Så har den jo holdt stadigvæk, altså et eller andet sted, fordi så har du tænkt, jamen det her, det... Men dem havde du ikke der. Det kunne have været 5 år til. Jamen, altså et eller andet, et SIP-drev, eller en... det havde du ikke der. Nej, men hvad fanden ved jeg? De må da have haft ting også, altså de har haft CD'er på det tidspunkt. Det med den lille diskette, det var vel først... var det ikke... altså dem, der gjorde dem populære, det var vel Apples so. Macintosh. Dem, der ville først gjorde den. Var den ikke, havde den ikke den lille diskette? Deres første Macintosh, den der kom i 84. Det skal nok passe. Men så er du også bare lige et halvt år... altså... senere. Nå, jamen det er også, ja. Jamen du har ret. Det, der er enig. Der synes jeg godt, de kunne have gået sammen altså, med for eksempel Commodore. Et eller andet sted, man kunne godt lige have taget den ja. et halvt år før, ikke? Ja. Ja, hvad står der? 84 er den anden fra. Altså den diskette, vi kender i dag. Ja, ja. Jamen jeg mener, det var Apple, der... Det er jo sygt mere. Ja. Ja. Nå. Og den anden der, den ser ud til at være fra 73. Den er lige i gang efter hulkort. Du tager en 10 år gammel teknologi ja. Og smider en film om folk, der hacker. Altså, det har du jo ikke gjort i dag. Nej, nej, men han sidder, på den anden side, så sidder han og kigger i computerbladet for computer, så det ligner et eller andet. Jamen, det her, det er det, jeg selv har købt, så nu mangler jeg et eller andet, som ja. Det er det nye fede, hvis jeg nu kunne få penge til det engang. Det kunne også være, det kunne også være for at vise, at han ikke havde så mange penge, og det var det, han havde noget gammelt udstyr. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Ja, jeg tror også ikke, M-Sign, den var så gammel igen på det tidspunkt der. Altså. Den er fra, hvad fanden var det, 8? De gik konkurs i 79, hvad, synes jeg læste mig frem til. Det var derfor, okay. Den var billig. Fra 75 blev den produceret, eller sådan et eller andet. Men tror jeg også, folk vil sidde og tænke på det på den måde, den gang der, altså. Det tror jeg egentlig, fordi folk har jo set computer også på det tidspunkt, ja. Jo, altså, det ved jeg ikke, om hjemmecomputeren var blevet så populær på det tidspunkt. Nej, men det var den jo selvfølgelig ikke, altså, den var jo meget, meget dyr og ikke sådan lige til at have med at gøre og sådan noget. Men bare det der, at man ikke... har sat sig ned og så kigget, hvad... Altså, de kunne bare slå op på Wikipedia for fanden, altså. Ja, den gang der. Ja. Har hentet Wikipedia og leksikon henne på hylden, og så... Jeg tror, vi... Nej, det er jo ikke så meget. Det er jo mere det der, at man kunne godt lige have givet den en skalle, og så måske lige sagt, hvad er det... Hvad kan vi se i vores... kikkert her, der kommer i fremtiden? I krystalkuglen. Ja. Fordi... Det var faktisk lidt sjovt, vi sad og så den her i fredags. Og i søndags, der slukkede Frankrig for deres Minitel, som er et lukket internet i Frankrig, hvor folk havde sådan nogle PC'er stående derhjemme. Det er fedt. Som der egentlig stadigvæk var, hvad fanden var det, jeg hørte, de havde stadigvæk 20 millioner brugere om året. Og det har man først valgt at slukke for lige nu. Fordi der egentlig har været så meget gang i det, hvor du kunne handle aktier og bestille flybilletter og det ene og det andet hen over den her PC. Det er sådan noget, det er jo fra i start 80'erne, at den også kom frem, det her system. Det er sådan lidt, man kunne godt lige have sagt, ja, hvad findes der ude i verden, i stedet for bare at ringe til en eller anden tilfældig elektroniknørd og så sagt, kan du ikke lige komme og smække nogle lysdioder i en kasse og så kalde det for en PC? Ja, godt. Jeg tror, vi vælger at køre videre til Niels. Det var godt nok en lang tagline, den der. Den kommer heller ikke på forsiden af coveret. Det var næsten sådan en... Så fortsætter jeg jo bare. Det var, det var en rant. Ja. Hvad var din tagline egentlig, Gert? Den kan jeg ikke lide. Nej. Det er så lang tid siden, jeg kan ikke huske det. Er vi stadig i gang med mig? Vi kører videre. Ja, okay. Du må spole tilbage. Okay, det må jeg se, når det er udgivet, det her. Ja. War games. Do you want to play a game? Nej, jeg vil hellere se en 80'er film. Og gerne en film ligesom War Games. Som faktisk holder stadigvæk. Det er der mange 80'er film, jeg ikke kan sige om. Det var hvad jeg kunne finde på i aften. Altså. Det var da fint. Det var da fint. Ja. Og hvad synes du? Den holder? Ja, det gør den faktisk. Altså. Og jeg sagde så traileren til 2'eren. på DVD'en i går, og det er så vil jeg langt hellere se Wargames den original igen, altså. Ja. Der er sådan en charme over mange af de der 80'er filmer, og det synes jeg virkelig, der er over den her også. Og så er der godt skuespil, og jeg synes effekterne, da de kommer ind på NORAD der, altså det holder, altså det er sådan lidt ligesom selve NORAD, det virker lidt som en sådan noget fra James Bond faktisk. Jamen det er rigtigt. Den følelse fik jeg lidt, da de kom derind. Og så, altså, ja. Bare en god 80'er film. Altså der er egentlig også et budskab. Ja. Ja. Også med det du sagde, Christoffer, det med den stemning, den får opbygget, den der 80'er stemning, den hiver os tilbage til det, som vi godt kunne lide med spillehalskulturen og den måde, det var at gå i skole på dengang, og det synes jeg var rigtig fedt. Og også det, du siger med den, altså det er jo lidt tropey i dag, den måde, de viser det amerikanske militær på, men jeg ved jo ikke, om det var sådan. Så. Men dengang var det måske alligevel en lille smule banebrydende at vise, altså sådan en militærmand træk en pistol mod en anden militærmand, altså det, yeah. Det tror jeg altså ikke, det blev vist så meget dengang, de var mere sådan heltene, de var ikke nogen, der kæmpede mod hinanden. Nej. Godt. Jamen, det tror jeg, det var det for den her gang. Medmindre I har mere. Nej. Nej. Har I lyst til at høre mere? Nej. Lyst til at høre mere? Nej. Godt. Vores fantastiske taglines. Ja. Jeg tror, vi stopper for den her gang. Og så tror jeg, vi holder en lille sommerferie på nogle uger. Hvad vi nu har brug for, på at komme i den rette stemning igen. Men indtil vi er tilbage, så synes jeg, at I skal gå ind på vores Facebook-side. Søg på De Gnavne Filmnørder derinde på Facebook. Gå ind på hjemmesiden dgfn.net. Skriv til os. Skriv et eller andet, hvis I har noget vi skal se. Vi ser jo også gerne nye film nu. Nyere film. Der er for eksempel nogen, der synes, vi skal se noget Nicolas Cage. Det er enig i. Wicker Man. Nej. Seasons of the Witch. Ja, den vil jeg faktisk gerne se. Den er også på Netflix. Vi har faktisk også snakket om vi skulle lave en Dark Knight Rises podcast på en eller anden måde. Fordi jeg har nemlig hørt, at Nicolas Cage han er helt god deri. I hvert fald en af dem. Alle er Dark Knight Rises. Ja, undskyld. Han er inde i Christian Bale. Okay. Han har en cameo. Nej, jeg ved det ikke. Nicolas Cage. Spiller Catwoman. Cool. Så. Ja. Nå, nej, skriv til os, hvis der er et eller andet, I vil have at se. Ellers synes jeg bare, at vi siger god sommer, og ses på den anden side. Hej, hej. Hej. Hej. Hvad skete der lige der? Det ved jeg ikke. Vi blev hacket. Vi blev hacket. Vi prøver lige igen.